أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين سورة البقرة سلور حصے دیدے پورے دو حصے بیان شلے اول حصے کی مسئلہ توحید اللہ تعالی بیان شلا تفصیلا سلور کرتا دویم حصے کی مسئلہ دا اثبات دا رسالت دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان شلا تفصیلا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت باندھنی دا منکرین و شبہات او داغی جوابات تفصیلا بیان شل دی آیات نورستو درم حصہ دا سورت بیانی دو سوا سلور پندوستم نمبر آیات پوری درم حصہ پدی کی مسئلہ دا قتال مسئلہ دا جہاد پی سبیل اللہ بیانی او دا غیر فارا بیا ضروری احکامات دا غیر بیانیگی قوانین دا غیر فارا بیانیگی اول بیانیگی اصول دا تہذیب الاخلاق دا پارا پنج تعلق ساتھی دا دل سرا پنج تعلق ساتھی دا جوارح سرا مجاہد لبکار دا چاول خپل عقیدہ صفا کی خپل اعمال صفا کی کله چې خپل عقیده او خپل اعمال نه یې صفا کړي نو څنګه چا سره جنگی او ولې جنگی بیا الله تعالی سلور قوانین بیان کړی دی لپاره د امن سیاستی مدنی هغې ته ویل کی اول خپل علاقه خپل وطن هغه برابر کا مخې ته بیا ځه اول دا چې ظالم نه قصاص واخلی دویم دا مالونه تقسیم کوي په شرعي طریقه باندې میراث په شرعي طریقه باندې تقسیم کوي او دریم دا چې د روجې پابندي وکړي ځکه چې څوک یو ورځ صبر نشي کولی د خوراک نه هغه به جهاد څه وکړي جهاد کې خو لوږې دي تندې دي پیاده سفرې دي مشکلات دي نو دا په طور د تربیت باندې روجې ونیسئ څلورمه دا چې نهي عن الارتشاء رشوتونه ماخلی رشوتونه مور کوي په دې سره نظام خرابی دې سره نظام تباکی نن سبا د ملکونو نظامونه ولې تباه دي هغه ټول چلیږي په سودونو باندې په رشوتونو باندې د روجو پوره ترتیب نه معلوم او دغسې د ظالم نه قصاص نه اخیستلی کیږي مالونه په شرعي طریقه باندې نه تقسیمیږي دیو جن تباہی دا مسلمانان پا تباہی کری کافرانا سم تباہ دی نو دادرے محصہ و بیانی گی تر دا دو سوا سلور پن دوستم آیات پوری مسئلہ دا قتال پی سبیل اللہ پری کی بیانی گی تفصیلا او ضروری قواعد او ضروری احکامات او قوانین دا غیر پارا بیانی گی خلاصہ سنسا خلاصہ تستما ویرل اول لسا او صاحب بیانی گی تہذیب النفوس اگی تو لکھے گی پنجہ صفات دا سری چر سر تعلق ساتھی او پنجہ صفات دا سری چاغا تعلق ساتھی دا جوارح سرا او بیا قوانین بیانی گی رفار دا سیاست مدنی مملکت بستا کل برابری دا غیر پار اصول او قوانین اللہ تعالی بیان دا غیر نورس تو بیا اطلس احکام بیانی گی رفار دا تدبیر المنزل کور کلی بری سنگ برابری کله چې دغه احکامات باندې عمل وشي کور کلی بری آباد شي کور کلی بری برابر شي لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق مفسرین لیکلی دي مخکې آیاتونو کې مخکې حصه کې د تحویل لقبلی فواره کې حکم بیان شو قبله بدل شولا د بیت المقدس نه کعبه نو په دغه وخت کې د اهلی کتابو او د مؤمنان مسلمانانو په منځ کې د دې خبرې نه علاوه بل باس مباحثه نه وه ټول نیکی منحصر کلا په قبله پوری بس مسلمانان وی چې نیکی دار چې بس صرف کعبه طرف ته منځ کې اهلی کتاب وی چې نه صرف نیکی دار چې بیت المقدس طرف ته منځ کې کله یو خبر ادا سی عام شي بس ټول خلق پاغه کې واقع شي ټول باس مباحثه پاغه کې راشي نو دی آیات کې الله تعالی دا غی فبارک کې حکم ورکې خلقو ته ایواز نیکی دا نه دا چې تاسو صرف د قبله خبره کوي ایواز نیکی خدا نه دا او په زیمن زیمن کې رد دی په اهل کتاب باندې ایمان د بکنیشتر د قبله خبره کې نن سبا یو مسله عامه ده پاکستان کې د پاکستان د مرتدینو د بچاو د پاره د پاکستان د ایسایو د پوج د بچاو د پاره یو خبره کوي یا وای د اهل سنت والجماعت عقیده ده لا نکفر اهل القبله قبله والا مونږ نه کافر کو څوک چې قبله طرف ته مونږ کوي هغه نه کافر کو دا غی تکبیر نشی کولای وای دا د اهل سنت والجماعت عقیده ده بالرأس والعين بالکل منگمن چانه د باندې خلیکن تعریف د اهل القبله ته نه پیجندل اهل القبله چاته ویل کی اوس دقه وضاحت بیا وک اهل القبله غ چاته ویل کیږي چاغه د ضرورتو د دین نه انکار نه کی پاغي کی او علامه او نخا د کبر موجود نه دیته ویل کیږي اهل القبله لکه مثال په تور باندې سی خبر وکو شیعگان دی قادیانیان دی اغا کافر دی آلان که اغا قبله منی قبله چریخ پلا کعباخ پلا قبله منی یو سره دی مشرک دی اغا قبر تا سجده کئی او قبله طرف تا مندم کئی دیتا با کافر وی کنه نو اهل القبله اغا چا تا وی چا اغا دا ضروریاتو دا دین نمنکر ندی او دیو دا ضروریاتو دا دین نمنکر دی نور دا اولنی خبر سهی دا چه لانو کفر اهل القبله تی ولیکن اهل قبله سوک دی دا غی تفصیل بیا سره کوي او دا د خپل خېټې نه مکوي دا هغه تعریفونه بیان کوي کم چې اهل سنت والجماعت بیان کړی نو هغه سره چې بیان کوي کله نو بیا مشکلات ناراضي نو الله تعالی رد کوي په خلکو باندې صرف نیکی دا نه ده چې قبله بدل شوی دا تاسو صرف هغه خبره کوي ترجمه دا شي کوي لیس البر ان تولوا وجوهکم لیس البر ند نیکی بندا پدی خبره کی خاص نیکی واجدا ندا انت ولو وجوهکم چو اگر زوی مخونه خپل قبل المشرقی به طرف د مشرق بانی والمغربی او به طرف د مغرب بانی په طرف د مشرق او به طرف د مغرب بانی قبل المشرقی په مشرق طرف ته قبله د نسوارا و په مغرب طرف ته بیت المقدس هغه قبله د یهودیان و یوازی دا نیکی ندا ولیکن البر من آمن بالله لیکن نیکی خو نیکی دا هغا چا دا چی ایمان ولری پا اللہ تعالی بننی دیکھ پا عبارت کی تقدیر دیں ولیکن زلبر دا نیکی خواهن یا لیکن البر لیکن البر فمانا دا البار سر دے لیکن نیکی کون کے من هغا سوک دے آمن بالله چې ایمان راوړي په الله تعالی باندې والیوم الاخر په ورځ رستنی باندې والملائکه په ملائکه باندې والکتاب په کتابونو باندې ال کتاب کې لري په جنسی دي ټول کتابونو باندې ایمان راوړي والنبیین او پیغمبرانو باندې دا د ایمانیات او اصول بیان شول پرې آیات کې ایمان بالله ایمان بالاخرت ایمان بالملائک او ایمان بالکتب ایمان بالنبیین دا پنځه اصول دي د ایمان او دا تعلق ساتی د سره د دین او رسو سپینده اعمال بیانیږي چې هغه تعلق ساتی د جوارح سره و آت المال علی حبه او ورکی مال په علی حبه سره د منی د انسان نه د مال سره د مال سره مینه مشته دي او مال د الله تعالی په لار کې ورکی علی حبه زمیر راجره د مال ته مال سره مینه دا او بیا مرکی دویم قوالدار چې زمیر راجی دی الله تعالی ته و آت المال ورکی مال لره علی حبه سره د مینې دنه د الله تعالی سره د الله تعالی سره مینه ده نو ځکه دا مال د الله تعالی په لاره کې ورکی یا د حبه زمیر راجی دی اتا کی ایتا ته زمیر راجی دی و آت المال ورکی مال علی حبه سره د مینی دی ورکلینا د الله تعالی په لار کې د مال د ورکل سره مینه ده چاته ورکی لویل قربا خپل خپلوانو ته مال ورکول دی کې دوه اجر دی یو دا سره رحمی ده پدې کې او دویم هغه صدقه به کې اومده ولیتاما ایتیمانانو ته والمساکین او مسکینانو ته غریبانانو ته وابن سبیل او مسافرو ته وسائلین او سوال که انکو ته وفر رقاب او په ازادولو د سټونه کې څوک سوال کوي لدنه غواړی تي وفر رقاب غلامان ازادی بندیان را ازادی نو نیکی اصل کې دا ده چې دا کومه په دې آیات کې بیان شوله و دا مخکې عبادت مالی بیان شو و اقام صلاة و پابندی کی لمانځه و آت زکات و ورکی زکات نو سوال دا راځي و آت المال خو مخکې ذکر شو کنه و آت زکات ذکر کول ته څه ضرورت نو دا غي وضاحت دادی چې و آت زکات نو مراد زکات خو واجبی او آت المال علی حبه در زکات تعالی و نور حقوق واجب دی ستا ته مالدار ای خپل خپلوانو کې ستا غریبانان دي مسکینان دي یتیمان دي مسافر دی ستانه څوک یو شی سوال تور باندې غواړي غلامان دی آزاد کا دا د زکات نه علاوه نور حقوق واجبه په مال کې هغه ته اشاره والموفون بعهدهم اذا عاهدوا او پر کون کې د وعدو خپلو اذا عاهدوا کله چې وعده وکي دا د مؤمن مسلمان صفت دی حدیث کې راغلی دی کله چې یو سړی لوځو کې واغ نه پوره کوي دا د منافق علامه ده وصابرین فی الباساء والضراء او د صفت لایق دی هغه صبرناک فی الباساء په سختۍ ده په سختو مالیو کې والضراء په مرضونو د بدن کې دا صابرین دا منصوب بالمدح ده اصل د سری ام د خو صابرین فی الباساء او د شاباسی او دا پرین لایق دی هغه سوارنا خلق پل باسا یو دی باسا او بل دی زورا قرآن کریم کی ودا بار بار رازی باسا ولیکی گی سختی دا مال تا او زورا ولیکی گی بدن کی کم مرضو ندی تکلیف دی مشکلات دی نو سوک چی پچا بانی دا مال سختی راشی پچا بانی دا بدن سختی راشی او هغه صبر کئی استقامت کئی نو آغا دا صفت لایق خلق دی آغا دا شاباسی و دا پرین خلق دی و صابرین پی الباسائی او دا صفت لایق دی او صبرناک خلق چه پا سختو دا مال کی صبر کی و ضرائی او پا مرضونو دا بدن پا تکلیف دا بدن من و حین الباسی او پا وقت جنگ کی دا جنگ خبرده که کی چه جنگ طول دا سختی شد او بیا پا لپز و حین الباس لپز ذکر شده حین القتال لپز نره ذکر شده مفسرینو پدې کې نقطه ویل ده هغه نقطه دا ده چې په جنگ کې په هغه وخت کې زیات صبر ته زیات ضرورت په هغه وخت کې کله چې سختی راشي نو بأسن خو تکلیف ته ویل کېږي نو کله چې جنگ کې تکلیف نه نو بیا ډیر صبر ته ضرورت نشته راي خو لیکن کله چې زخمی شي مرګري شهیدان شي وغیرہ وغیرہ پیاده سفر راشي لوګ او تند راشي نو په هغه وخت کې بیا ډیر زیات صبر پکار دی اولائی کاللزین صدقو دا کسان رشتونی دی پا دعوه دا ایمان کی اولائی کاللزین صدقو دا خلق پا دعوه دا ایمان کی رشتونی دی اولائی که هم المتقون او دا کسان خاص دی و پریزگاران دی که پریزگاران پا دنیا کی گوری نو دا خلق دی چپ دی آیات کی کم اعمال بیان شوی دی بس دا غی پورا تاویداریو کی نو دا خلق دا رشتونی خلق دی اولائی کاللزین صدقو دا کسان رشتونی دی پا دعوه دا ایمان کی او دویم مانا اولائی کاللزین صدقو دا کسان رشتونی دی پا دعوه دا نیکی که اصل چه سوک دا نیکی دعوه که نو آغا دی چه کم پا دی آیات که بیان شل و اولائی که هم المتقون او دا کسان خاص دی و پریزگاران دی مپسرینو مانا کردی دا اولائی که هم المتقون او دا کسان خاص دی و زان بچ که اون که دا محرماتو نا او پابندی که اون که دا طاعاتو دا اللہ تعالی دیو جنا روایت کی راغلی دی ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی و دی آیات کی چې اللہ تعالی څه ذکر کړی دی او چا په دې باندې عمل وکا نو د ایمان کامل شو ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ وی دا ډیر زیات جامع آیات دی او بیا تفسیر درس قرآن لکلی دی ډیره عجیبه او بهترین خبره کړی ده. هغه وای دا شریعت اسلامی دا الله تعالی دین او دا الله تعالی قانون دا غی د ټولو احکامات او خلاصه درې خبرې دي. دا الله تعالی د دین خلاصه درې خبرې دي. یو اعتقادیات دي، نو بدی یو اعتقادیات دي، او دویم اعمال دي، او دریم اخلاق دي. او په دې آیات کې اعتقادیات هم بیان شوی دي، اعمال هم بیان شوی دي، او اخلاق هم بیان شوی دي. لنډه دا شوله چې په دې آیات کې کلیات د دین جمع شوی دي، په دې کې کلیات جمع شوی دي د دین اسلام. نو د دې وجنه الله تعالی وایي اولئک الذین صدقوا، دا کسان رښتونی دي په داوا د ایمان کې، دا کسان رښتونی دي په داوا د نیکۍ کې، اولئک هم المتقون، او دا کسان خاص دي او پرهیزګاران دي. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیه شیء فاتباع بالمعروف واداء الیه باحسان. قوانین بیانیگی دفاره د تهذیب المملکت دفاره سیاست مدنیه غی تویلی کی ستا ملک او ستا نظام به سبانی برابری، سیاسی نظام به سنگ صحیح کیگی، ستا په ملک کې د نفوسو او د افرادو حفاظت به څنګه راځي، د قصاص حکم چې کله جاری شي ملک به امن راشي، ملک به امن نازي. یهودیانو او نصارو په هغې کې فرق کاو. یهودیانو نصارو دا مننه د قصاص حکم هغې نه مانه، او یهودیانو په هغې کې فرق کاو. د خاندانونو فرق به کاو پای کی، د قومونو فرق به پای کی کاو، د بعضونه به قصاص غستا او د بعضونه قصاص نه غستا. الله تعالی پاغي باندې رد کوي پر آیاتونو کی یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو کتب علیکم القصاص، دا علیکم لپاره راغله. مفسرین لیکلی دی په دې کې اشاره ده ټول امت مسلمه ته، کې اشاره ده د ټول امت مسلمه دا ذمہاری ده چې هغه دا الله تعالی دین او دا الله تعالی قانون نافذ کی. دیو جنا تفسیر المنار ډیر زیاته بهترین خبره کړی ده، و يدخل سائر المسلمین لانهم مامورون بمساعده الشرع وتاییده، دا ټول مسلمانان دا ذمہاری ده چې الله تعالی شریعت او دا الله تعالی قانون نافذ کی. یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو کتب علیکم القصاص، پر اسکل شوی دی پتا سو باندې دا الله تعالی دا قصاص دا قانون حکم جاری کول، دا الله تعالی دا قانون دا الله تعالی دا شریعت دا حکم دا دینه پی دا اول پتا سو باندې پرس کړی شوی دی په ټول امت مسلمه باندې. نن سبا مسلمانانو دا کار پری خیره، صرف طالبان او مجاهدین اگر دیر پاره لګیږي، او کم خلق چې دا الله تعالی قانون او نظام غواړي نو نور خلق دا غینه مخالف دي. یو بل معنا هم په سرینو بیان کړی ده، یا ایها الذین آمنوا ایمان والو کتب علیکم، برس کړی شوی دی په تاسو باندې القصاص، دې کې خطاب دی قاتلانو ته، نو القصاص برس کړی شوی دی په تاسو باندې ځان سپارل قصاص ته، چا په ناحق باندې قتل وکړ تختی ما ځان قصاص ته وسپارئ. اوس ولید مقتول له اختیار دی که هغه تاسو معاف کوي که د دیت ته ناخلي او که قصاص کوي، درې حکمونه دي په شریعت کې. القصاص قصاص کی معنی دا برابر والی دا، نو معنی دا شولا چی تا بل سڑے وجلے دے نو اس تا سر دی اغا کار اکرلے شی چی تا دا غی سر برابر شی دا سی کار دے سر اکرلے شی چی دا غی سر برابر شی پا کار کی. اللہ تعالی تفصیل بیانی الحر یا ایہا الذین آمنوا ایمان والو کتب علیکم القصاص، پر اسکرلے شو دی پتا سبانی جاری کول دا حکم دا اللہ تعالی چی قصاص دے پی القتل په واره د قتل کړلی شو کې، په واره د وجلی شو کې، یو ټکی وسروای په قتل عمد سره، ځکه په قتل خطا کې قصاص نه وي. دویم معنی یا ایها الذین آمنوا ایمان والو کتب علیکم القصاص، پر اسکرلی شوی دی په تاسو باندې القصاص، ځان سپارل قصاص ته په القتل په واره د وجلی شوی کې، تاسو کوجلی دی نو ځان قصاص ته وسپارئ. الحر بالحر آزاد بوجلے کی گی پا بدل دا آزاد کی، والعبد بالعبد او مرای بوجل کیږي په بدل د مرای کی په بدل غلام کی والانثى بالانثى او زنانه بوجل کیږي په بدل د زنانه کی فمن عفی له من اخیه نو هغه څوک چې معافی وکړل شو له هغه ته من اخیه د خپل ورور د طرف نه شیون د تسیز فاتباع بالمعروف نو لازم دی په د لازم دی فی ورپسې ګرځیدل په وارث باندې بالمعروف په خطر قوانین فمن عفی له من اخیه شیون من عفی دی دې کې عفو په معنا د ترک سره دی یعنی ماردا شولا چی قصاص اخستل پریگ دی فمن عفیا نو چاہتا چی ما پیوک تلے شولا چاہتا چی پریخ او دلے شو قصاص ناخلی من عفیا لہو من اخی دی من نمرات سوک دی قاتل تی مراد دی من حقا سوک یعنی اغا قاتل عفیا لہو چا قاتل تا ما پیوک تلے شولا من اخی ہی دا اخی ہی نمرات چرے اغا ورسل مقتول تی مراد دی چرا مقتول ورسا دا ماب کی قصاص تی ناخلی مبصرین و دیده که نکتر ویلی دا دیره بہترین نکتره آغا داره چی دا شی اون لپا ذکر شویلی معمولی ماپی چی اوشرانو هم قصاص ماب ده یو مقتول دی دا غیر سلور پینزه ورسا دی یو پکی ماپیو کی دو پکی ماپیو کی آغا دوی نکی خولی کن دو ماپیو کی دا سر نو جل کی گی وی شی اون لپا ذکر شویلی فمن عفیه له نو آغا سوک یعنی آغا قاتل عفیه چی ماپیو کرلیشی یعنی اغین قصاص وانه غسلشی من اخیه دا غرور دا طرف ناشیون دا تسید یعنی قصاص و تمابش فاتباعون من معروفی فاتباعون فعليه اتباعون اصل لفظ سره عبارت کی تقدیر ده فعليه اتباعون لازم دی پاغی بانی ورپسی که دل پا قاتل پسی علیه کی زمیر راجی ده ولی دا قاتل تا ولی دا قاتل لپا کار دی چی پا قاتل پسی وگر دی پا هر طریقه بانی اغرا پیدا کی ځکه اکثر څوک چې مړی وو کې خواب یا تختی که نه هغه خو علاقه کې نه وي خو ولی د قاتل چې کوم دی هغې ته خو معلوماتی که نه هغه له په کار داره چې ور وګرځي په قاتل پسې پیدا یې کړي فاتباع بالمعروف نو لازم دی په ولی د قاتل باندې چې وګرځي ورپسې شي په قاتل پسې بالمعروف په خطر قوانین و ادا الیه بی احسان او لازم دی په قاتل باندې ادا کول وارث دا مقتول وارث تا بی احسان ان پا خطر قوانده چه شی باوتور که دیت باوتور که دا مسئله اختلافی دا کله چی قصاص ماف شی نو دیت پا خپل لازمی گی و کنه لازمی گی نو شوافع او نور دیر اهل علم وی چی دیت پا خپل لازمی گی کله چی قصاص ماف شو نو دیت پا خپل لازم شو او احنا پوی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی که چر تا قصاص ماب که او چه سو پوری دا دیت دا غستو خبر نی کردی نو دیت نلازمی آن که دا سوی چه قصاص ماب ده خلی کن دیت برا کوای نو بیا با دیت ور کئی ذالک تخفیف من ربکم ذالک کی اشاره ده ده مافی کولو تا دا مافی کول پری قصاص کی دا سانتیار طرف طرف ساسو نه یا ذالک کی اشاره دا دیت اخیستل ہوتا دا دیت اخیستل تخفیف من ربکم دا آسانی واسطہ از رب دا طرفنا و رحمتون او خاص مهربانی و دا اللہ تعالی کله چې یو سړی قتل وکی نو دا غیتا درې احکامات متوجی کی یا با قصاص کی گی او یا با دیت ورکی او درې ما معافی دا عفو دا پا یهودیانو بانی صرف قصاص واجبو او پا نسواراو باندی عفو واجب وا معافی پی واجب وا نو اللہ تعالی پا دی امت کی پر اختیار آوستل اللہ تعالی وسعت راوستا چی دا دری کارونو کی تاسویو کولیشی فمن اعتدا نو چاچی جیتیو کباد دالکا و رسر دغینا دا دی سمانا دا اکثر خلق پا معاشرہ کی دا سینی معافیو کی و ایدا منک دا خپل قاتل معاف کرده دی و دا معافی نو رسر بیا قتل کی یا دیت واخلی او دا دیت نو رسر بیا بیا ورستو وجنی عبدالله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وی نو فمن اعتدا علیکم فمن اعتدا علیکم فمن اعتدا بعد ذالکا نو چاچی زیاتیو که ورستو رداغینا ورستو رداغ ما پینا یا ورستو ردیتا غسلنا پلا هو عذاب علیم نو دا غر پار دی عذاب درناک سخترین عذاب باغیتا ملاوی دا عذاب په آخرت کې الله تعالی وو تسخترین عذاب ورکي. دا آیات ترجمه ته بیا وکشي. دا بعضی آیاتونه د ترجمه په لحاظ سره ډیر مشکلی. یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو کتب علیکم القصاص پر خلای شه په تاسو باندې قصاص جاری کول په خپل ملک او په علاقه کې قصاص جاری کړي په قتل فوارد او جلی شو کې یا دویم معنا یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو کتب علیکم پر خلای شه په تاسو باندې ای قاتلانو القصاص او ځان سپار القصاص تا په قتل فوارد او جلی شو کې الحر بالحر آزاد بوجل کېږي په بدل د آزاد کې والعبد بالعبد او غلام بوجل کیږي په بدل د غلام کی والانثى بالانثى او زنانه بوجل کیږي په بدل د زنانه کی فمن عفی له نو هغه قاتل هغه څوک چې مافیو کړل شي لاغه تا مینخي د خپل ورور د طرف نه چې هغه د مقتول وارث دی خدا اخی هله په تولې وای ستا ورور دی سړیا د مافیو توک شی اند ته ځین فتباع بالمعروف نو لازم دی په ولی د قاتل باندې ورپسې کېدل په قاتل پسې بالمعروف په خطر قوانې واداون الیه به احسان او لازم دی ادا لازم دی په قاتل باندې ادا کول د دیت الیه وارث د مقتول دا به احسان په خیسته طریقه باندې په کاردار په خطر قوانې غیت دیت ادا کی ذالک تخفیف من ربکم دا حکم د معافی او یا دا حکم دیت اسانتیا را طرف طرف ساسونه و رحمتونه او خاص مهربانی ده الله تعالی فمن اعتدا بعد ذالک نو چا چې زیاته او کو ورستر دغه عفینا ده ورستر دغه معافینا یا دیت مو اغیسته او بیا سره قتل ک فلهو عذاب الیم نور در پر عذاب دی درناک ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب لعلکم تتقون. دی آیات کی جواب دے رہے سوال قصاص اغسل دا خود اللہ تعالی دا رحمت سر مناسب نری بندہ کمزور دے گناہ تے اوشلا نوست داولی قصاص کی نو دی آیات کی اللہ تعالی وی قصاص کی ساسر پارا جن دے ساسر پارا جن دے پا قصاص کی بیا سوال اللہ جی پا قصاص کی خود جن نشتر ہے بلکہ پا قصاص کی خود مرگ دے انسان بگی قتل کی اللہ تعالی وی ساسر پارا پائے کی جن دے نو ډیر جوابونه دي. یو جواب دار چې قصاص نو مراد جاری کول د حکم د الله تعالی دی د قصاص ولکم او استاس رپاره په قصاص په جاری کول د حکم د الله تعالی کې چې قصاص دی حیاتون یو ناشنا عجیب جون دی پرې کې ته قصاص حکم ذکر جاری شي نو یو کس ته چې دا یادی چې زرا بل وجنم خلی کې نزوب کې وجل کېږم نو خو بیا بل مسلمان بنه قتلې کړه یا دین مراد دا امن جنتی مراد دے دا قصاص پا بارا کی استاس رو پارا دا امن جن دے دا امن جن دے استاس رو پارا پا قصاص کی یا مراد درینا سلامتی را دا عذاب دا اللہ تعالی نا ولکم استاس دا پارا پی القصاصی پا حکم دا پا جاری کول دا حکم دا قصاص کی حیاتون سلامتی را دا آخرت دا عذاب نا دا سلامتی را جن برتا پا آخرت کی نصیب شی پا حدیث کی راغلی دی چې یو حد یو سزا د الله تعالی په ځمکه کې قائم شي نو ډیر شوره دي چې د رحمت باران اوریږي یا سلوی خوره دي دا غینه دا بهتر دي چې د الله تعالی یو حکم د الله تعالی یو سزا د په ځمکه کې جاری شي ولکم فی القصاص حیاتون استاد د فارا پرې جاری کول د حکم د الله تعالی کې چې قصاص دی حیاتون یو ناشنا قسم جون دی چې هغه جون د امن دی او یا ستاسو د پاره سلامتی را د عذاب نه په آخرت کې یا اولی الباب ای صفا عقلون ولو لعلکم تتقون دیر پاره چې تقوا حاصل کړي یا اولی الالباب ذکر شوی چې د چا خواه چې د چا په عقل کې خواهشاتی د چا عقل او د چا فهم او پویا د جمهوریت او ډیموکراسۍ نه ډکې هغه په دې باندې نه پوي لعلکم تتقون ابن کثیر رحمت الله علیه بهترین معنا کړی ده لعلکم تنزجرون وتتركون محارم الله دیر پاره چې تاسو پرې دی او سيزونه چې الله تعالی حرام کړی دي لعلکم تتقون دا سی کار بیاونه کوي چې کم کار الله تعالی حرام کړی دي كتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خيرا الوصيه للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين. په دې آیات کې الله تعالی بیانوي دویم حکم سیاسي مخ کی حفاظت دا افراد بیان شو اس دی آیت کے اللہ تعالی بیانی حفاظت دا مالونو او ربط نما قبل سلاسان دی ربط دادے کلچی رچانا قصاص غسلے کی گی مرک تنیز دے دیں نو دا غر پارا وصیت کے حول پکار دی چاہا وصیتو کی دا آیات دا مشکلاتو نا دے چرا دی آیات مانا و مطلب سرے زتا استا ترجمہ کم و بیارتا مطلب ویم آسان کتب علیکم برسکلائی شویدی بتا سبانی ازا حضارا کلچی رانیز دی شی احدکم الموت یو تن ساسو دا مرگ دا حضارا پرون مانا بیان شوی پا مانا دا قرب سر دے او یا پا مانا دا اسباب دا مرگ سر دے پر اسکل شوی دی پتا سو باندې کله چرانی دی شی او تن تاسو تمر سر باندې این ترکه خیرن کشر د پری خو دل او د مال د خیرن نو مراد مال لے. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ این ترکه خیرن این ترکه مال ابن کثیر رحمت الله علی دا معنا بیان کړي الوصیتو دا الوصیتو د کتب سره لګي کتب الوصیتو علیکم پر اسکل شوی دی وصیت کول پتا سو باندې لیل والدین مور او پلار ته ولقربین خپل خپلوانو ته بالمعروف په نیکا شرعی طریقه باندې حقا علی المتقین دا حق واجب دی په متقیانو پرهیزګارانو باندې دی دې کې سوال لازم الله تعالی مور او پلار ته وصیت کوي کله چې مرګ پتا سو باندې رانځدی شي د ځن کدن وخم شي نو مور او پلار ته وصیت کوي خپل خپلوانو ته وصیت کوي نو یو خدا چی پا صورت النساء کی وراشی یوسی کم اللہ پی اولادی کم لی ذکر مثل حظ الانسائین حال تا خود داغ بیان شوی دی حسی بیان شوی دی نو چی حسی بیان شو لین سنگ وسیعت کیتا چی زمان پا مال کی و زمان مور لی دمر وارکی پلار لی وارکی حال تا خود آر چی اخپل اخپل حصہ دا دوی مخبار دار چی پا صحیح حدیث کی راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لا وسویت لی وارثین و وارث سپاره خو وصیت کیږي نه یوسیکم دلته کې څنګه وایي چې کتب علیکم الوصیه پتا سبانی وصیت پر کړل شوی دی نو مور او پلار او اقربین دا خو خپلوان دي دا خو وارثان دي دا غیر پاره وصیت نشته دی نو څنګه راولې کی خلق له جوړه شوله مفسرین لیکلی دي وایي آیات منسوخ دی بس خبر اخلاص ده دا آسان ټکی دی کنه آیات منسوخ دی بس خبره خلاصه شوله نه آیات منسوخ نه دی بهترین توجیه پدې کې دا کم چې زمونږ استادانو به کوله آیات منسوخ نه دی آیات په خپل ځای باندې باقی پاتې دی حکم یې باقی پاتې دی او هغه داسې دی چې لیل والدین کې دا لام په معنا د الی سره دی کله چې یو سړی نږدې شي مرګ ته زن کدن پیرا شي نو د مرګ په وخت کې مور او پلار خپلو خپلوانو ته وصیت وکړي دا غوی د پار دی وصیت نه کوي خپل مال اغوی ته دی وصیت وکي وصیت د صفه واره کی چې زما مال با زما د مرګ نو رسو په شرعي طریقه باندې تقسیم کوي زما په ما پسې به رسو اسقاتونه او دغه سي کلیجه سلوي اختیانه هفته او جمعه او شومه وغيرها دا په ما پسې نه کوي نو لیل والدین کی دا لام په معنا د الی سره دی مور او پلار ته وصیت وکي خپل خپلوان ته وصیت وکي او د سوسیت به تو کی چې زما مال به زما د مرګ نو وروسته په شرعي طریقه باندې تقسیم کی کم چې الله تعالی ویل دی په قران کریم کې دا وصیت تی مراد دی اغوی تر مال وصیت نه وصیت کول د حکم شرعي دا تی مراد دی دا سی علماء کرام لري کلیم په سرینو زمونږ استادان به دا خبره کوله وای په وصیت کې دا هم دی چې کله یو انسان ته مرګ نږدې کیږي نو خپل اولاد ته خپل مور او پلار ته خپل خپلوانو ته دی وصیت وکي د دین په واره کې عقیده و صحیح ساتي چر د خپل عقیده بدل نه کړي خپل ایمان بدل نه کړي دغه سید اعمال په واره کې چې نبی صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې ولی ابراهیم علیه السلام او یعقوب علیه السلام دغه وصیت نو کړي اذ قال لبنیه ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الهك و اله ابائك ابراهیم و اسماعیل و اسحاق دا سی وصیت کول پراد نو کله چې دغه معنا مراد شي نو بیا په آیات کې نسخ هم نشته او د آیات مقصد هم بالکل ښکاره دی کتب علیکم برس کله شو دی به تاسو باندې اذا حضر احدکم الموت کله چې رانږدې شي او تن تاسو ته مرګ ان ترکه خیرن که پرېښودلی وي مال الوصیتو نو پرس کړلی شو دی په ده باندې وصیت کول لیل والدین مور او پلار ته ولاقربین او خپلو خپلوانو ته پا نیک شر بالمعروفی پا نیک شرعی طریقوانی حقنا علی المتقین دا حق واجب دی پا متقیانو باننی تفسیر المنار بہتری نمانا کری دا وی دیده که دا متقین نمرات سوک دی المتویعین لی کتابی المتویعین لی کتابی سوک چی دا اللہ تعالی کتاب تا بیداری کئی نو دا وصیت پا غیبانی لازم دی کل چی او سوک مرشی نو دا شریعت مسئلہ دا اول دا غی تکپین تجهیز دی اول با خخ کلیشی کپن دی وغیره دویم دا غی نورستو بیا توق زادویونو ہو پا غیبانی سمر قرضی دی دا غی دا مال نو قرضی ادا کلیشی او پا درم پڑاو کی و بیا الوصیتو فی ثلث پا درم حصہ دا مال کی و دا غی وصیت پورا کلیشی دا درم حصے نا پا زیاد کی وصیت نشتره مثال درې لک روپۍ دی پاتې شوی دی وصیت یې کړی دی چې زما په مال کې به یو جومات جوړ کړي یو لاک نه زیاتې نشي ورکولی د یو لاک د په درېو لاکو کې یو لاک سلوس دی درېمه حصه ده نو دې نه په زیات کې دا وصیت نه چلی او څلورم د هغې نه به وروستو بیا په شرعي طریقه باندې میراث د هغې تقسیم شي نن سبا چې کله میراث تقسیموي نو اول چې مړی وشي درې ورځې غم نه زو تخادی ویم درې ورځې خیراتونه یې خلک راجمع کیږي او ساروی علالیږي د یتیمانو مال دی د پیسه دی اول دا کی د شریعت نه خلاف دویمه خبره دا غینه ورستو بیا میراث خواره راجمع شي میراث خواره او میراث خواره نه انسان خواره دا راجمع شي مال تقسیم کی نو چې مال تقسیم کی نو پاغي کی مړی باندې څومره قرضې دی نو هغه صرف داغی اولاد ته پاتې شي او یا خلک په ګرځي پسې نو بس خلک بپسې ګرځي هغې قرضې په مړی باندې پاتې دي هغه نه ادا کوي څوک دا غیر شرعي طریقه ده دریم کله چې مال او میراث تقسیموي نو صرف علاکانو ته نارینهو ته میراث ورکي او لوڼو ته میراث نه ورکوي دا پکې دریمه ناروا شوله لکه څرنګه چې د مړی په مال کې د زامنو حق دی نو دغسې په دې کې د لوڼو حق هم شته دی په شریعت کې خو مسلمانانو په دې باندې عمل پرېښی دی فمن بدله بعد ما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم وس کچا وصیت وک وصیت د ناجیز وک زمړ کیګم خولک د دمچوری او پرې کور کی خزیاته کی زمړ کیګم خولیکن یو ټی وی بواخلی او د ټول خلک برا جمع کیږي او غړی گئی بوتا او قلاری بوتا ناسی دسی خبره وکړه الکه زمړ کیګم خو زما په دې مال باندې به ټوپک واخلی د مجاهدینو په خلاف باندې داسې خبره وکړي نو الله تعالی وایي دې مړی چې کوم وصیت کاوه د دې بدلول ناجایز دي خو لیکن که وصیت یې کړی او د ګناه نو بیا به هغه وصیت بدلې شرعي طریقې ته بیا جوړی فمن بدله نو چا چې بدل که دا وصیت بعد ما سمعه وروسته د هغې نه چې اورېدلی هغې فانما اسمه یقینا ګناه د هغې علی الذین پاکستان باندې یبدلونه چې بدلی دغه وصیت ان الله سمیع یقینا الله تعالی هر څه اوري علیم پوی دی په هر څه باندې په حدیث کې راغلی دی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ډیر د یری حدیث بیان کړی دی و یو کس داسی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې او یا کال اغي نیکوکاری او یا کال نیک اعمال کړی کله چې مرګ واخراشی وصیت خطا وکي جهنم تلرشی یو سره داسی چې او یا کال اغا د جهنم اعمال کړی خو لیکن د مرګ په وخت کې صحیح وصیت وکي نو هغه جنتی شي جنت تلرشی فمن خاف من موسین نو څوک چې یره کوي من موسین د وصیت کوونکي نه د هغه مړی نه جنفن د کګېدلو نه په خطایې سره او اسمن او یا د ګناه کولو نه قصدن جنب او اسم کې مې ته فرق وکړه جنب هغه خطایی جنب که گیدل دی پا غیر شرعی طریقی بانی وصیت که خولی کن پا خطایی سرا پویی گینا او اسمن او یاد گناه وصیت که قصدن پا نجایز بانی وصیت که فمن خواب من موسین نسوک چی یارکی دی وصیت که اون کنا جنفن دا که گیدلو نا پا خطایی سرا او اسمن او یاد گناه کولو نا قصدن پا اصلح بینهم او صلحو کی پا میندلیو کی پلا اسم علی ننشتر گناه پا دوان نی پا اصلح بینهم بینهم کی ضمیر راجل وصیت کون کی دو چاته چې وصیت کیږي دا غی پمن کی صلح وکي چا وصیت واوریده او دا خبر ہے اوکلا چې یاره زما د مرګ نه ورستو دادا کار وو کوي دادا کار وو کوي غیر شرعي طریقې باندې وس دا چا چې وصیت اوریدلې هغه ته ویل چې لکه دا خود ګنا وصیت دی هغه چا ته چې وصیت کړل دی هغه ته ویل چې دا دیوان ته مجرم کیږي هغه وصیت بدل کړي په دای کې ګنا نشته رې پر اسم علیه نشته رې ګنا په دوانې ان الله غفور رحیم یقینا الله تعالی بخنه کون کې رحم کون کې الله تعالی زم ګناهونه معاف او الله تعالی په موږ مهرباني وک الله ستاره کتاب مسلمانانو شاته غرزولې او دې باندې عمل نکې الله تعالی مونږ له دې عمل کولو توفیق نصیب کړي.